حضرات سورۃ الروم سماعت فرمانے جا رہے ہیں، سورہ نمبر 30 ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورت کی دوسری آیت غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ اس کا زبان نزول امام قرطبی لکھتے ہیں کہ پوری سورت بلا اختلاف مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مسلمان مورخین اس کا تاریخی پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے سن 613 سن 614 عیسوی میں ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جو اس زمانے میں رومیوں کے مقبوضہ علاقوں میں شامل تھے۔ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 7 سال قبل کا ہے، جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے اور کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے ایرانی آتش پرستوں کی فتح یابیوں کی خبریں سن کر خوشیاں منائی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، اور جس طرح اہل فارس رومیوں پر غالب آ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی تمہیں مکے کی سرزمین سے نکال باہر کریں۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی جس میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور پھر چند ہی سال کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے غلبے کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ مشرکین نے جب یہ بات سنی تو ظاہری حالات کے مطابق اسے امر محال سمجھا، اور عبید بن خلب نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی، جس میں اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کی ہار ہوئی، اور رومی فوجوں نے ہجرت نبوی سے 1 سال قبل سن 621 عیسوی میں اہل فارس کے چھکے چھڑا دیے، اور 624 عیسوی میں ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو نیز تو نابود کر دیا، اور اسی سال مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار قریش کے مقابلے میں عظیم ترین فتح و کامیابی حاصل ہوئی، اور قرآن کریم کی موجزانہ خبر حرف بحرف سچ ثابت۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب ہی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد، ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں، اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ بنصر اللہ، ینصر من یشاء، وهو العزیز الرحیم۔ انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، لا يخلف اللہ وعده، ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفكروا في انفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. اور جس دن قیامت ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور وہ دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغوں میں فرحاں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. بس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. ارض و سماوات میں حمد اسی کے لائق ہے، اسی طرح پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے، اور اسی طرح تم مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے جو اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اسی نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور ان نشانیوں میں سے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ارض و سما اسی کے حکم سے بغیر ستون کے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌ لَهُ قَانِتُونَ. اور ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے. آسمانوں اور زمینوں میں اس کی شان بالا تر ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك مفصل الآيات لقوم يعقلون. لوگو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہی سے تعلق رکھتی ہے. تمہارے کچھ غلام ہو اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں تم اور وہ برابر شریک ہو، کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم ان سے ایسے ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ سوچنے والوں کے لیے اللہ ایسی ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی اتباع کر رکھی ہے، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذا أي نبي، یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، دین قیم یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو، اور صلاۃ یعنی نماز قائم کرو اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تب ان میں سے کچھ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، مزے کر لو جلد ہی تم جان لو گے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو شرک کو صحیح بتلاتی ہو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جو یہ کر رہے ہیں اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اتراتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں اپنے قرابت والے کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دوگنا چوگنا کر رہے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو، وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالاتر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے لیے کمائے ہوئے اعمال ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. بس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کر لیجئے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے، وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، نیز اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں رواں ہوں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ سے قبل ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے جو روشن دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا. اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہے، پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکلتے آتے ہیں، پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے قبل مایوس ہو چکے تھے. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پس اب اللہ کی اس رحمت کے نتائج پر غور کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہی مردوں کو حیات بخشنے والا ہے